Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Inselmilkom jina Silejn Buħaġar mill-istudio sa Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni flimkien mal-mistieden residenti Professor Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi qegħdin niflu r-riċerka fil-livell postgradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-interpretar fi ħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mgħallem u parzjalment b'riċerka. Fil-programm tal-lum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Isabel Zammit li iġib l-isem Translating Helen Fielding's Bridget Jones Diary into Maltese. Dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fl-2010. Charles, x'inhu l-iskop ta' din ir-riċerka llum għandna traduzzjoni ta' Bridget Jones Diary? Importanti li nfakkar daqsxejn il-Bridget Jones Diary x'inhu. Dana Helen Fielding kitbitu dar romanz famla ta' diarju ta' din it-tfajla ta' 30 sena, insomma, u la' huwa forma ta' diarju, allura il-lingwa hija informali, personali, kultant formali, kultant kollokjali, kultant daqxej baxxa, kultant daqxej nolja, elevata, niftehmu, u kif wieħed jitfa fid-djarju, anka fl-Ingliż, issa aktar qudiem se naraw, anka ikun hemm xi elementi neqsin. Għax meta tikteb inti tikteb dik li bl-Ingliż ngħidu point forms. Sewa. U l-iskop tar-riċerka huwa biex naraw din it-tip ta' lingwa kontemporanja u informali taż-żgħażagħ biex niftehmu, sewa, kif tista' tiġi rrappreżentata fil-Malti. U r-riċerkatriċi fuq hekk iffukat. Allura kellha ċerti punti li jridet tieħuħsieb. L-ewwel nett ridet tirrappreżenta dik it-tip ta' lingwa. U t-tieni f'dak li tipproduċi ridet tħalli il-karattru ta' Bridget Jones li hija din it-tfajla tal-lum. Li hija fissata fuq il-figura tagħha, fissata fuq l-imħabba, għandek dak il-karattru. U jekk jirnexxi lix b'dik il-lingwa li tipproduċi, jiġifieri bil-Malti li qed tipproduċi, toħroġ din il-kontemporanjetà, kemm fil-lingwa u kemm fil-karattru. Jiġifieri hawnhekk il-kontenut irid jaħdem 8 feet mal-lingwa. Anzi, il-lingwa trid tirrifletti l-karattru ħafna u l-karattru jrid jippromuovi dik il-lingwa. Ftehmna? Issa, jiena nitkellem fuq din il-lingwa, ma din il-lingwa x'fija? Ħan ngħid x'fija bl-Ingliż, sewa, ħalli mbagħad naraw daqsxejn iktar il-qudiem meta nibda ngħid l-eżempji kif waslet għal ċerti aspetti minnhom dawn. Per eżempju, il-lingwa ta' Bridget Jones hija ġeneralment kollokjali, jiġifieri trid tirrappreżenta l-lingwa ordinarja ta' kuljum. Mela hawnhekk mhux noqogħdu ngħidu isma' wieħed irid jaħseb u jikteb lingwa meqjusa. Le. Jisu l-mod kif nitkellmu. Anzi iktar informali minn hekk u iktar personali minn hekk Silejn, għax dina qed titkellem ma' djarju tagħha. Mela, kultant, tinsiex id-djarju tiegħek personali, inti se taqrah. Mela, inti kultant anka tikteb bl-abbrevjazzjonijiet, laqas tikteb kliem sħiħ. Issa aħna meta nitkellmu, ma nitkellmux bit-taqsir. Kultant titkellem ta' bit-taqsir, imma mhux il-ħin kollu, imma fid-djarju jinsibuha dan. Sewa, għandha mbagħad element illi tidħol fil-middle class, għaxi middle class. Sewa, allura hemm ċerti affarijiet illi jiġu rappreżentati mill-middle class, sewa, mill-klassi tan-nos, bħal pereżempju serviett u lounge. Tifhem tużhom. Allura dawn imbagħad joħolqulek kontrast mal-bqija tal-informalizmu, mal-bqija tal-lingwa personali li hemm. U kif se toħroġ issa fil-Malti imbagħad l-isfida. Hemm ukoll neologiżmi. Dina lajiet tikteb fid-djarju tagħha. Ħafna drabi tivvinta l-kliem, hi. Tivvinta l-kliem b'tali mod illi suppost tifmu biss, però aħna li nkunu qed naqraw ir-rumanz, nifmuh għaliex nkunu qed naqraw il-kuntest kollu u nidħlu ġo fiha. Saw fuq il-neologiżmi għandna punt importanti fit-teorija imma sa nagħmluh minn hawn ftit ieħor. U kultant tkun ukoll formali. Sewa, u dana tkun formali meta tkun qed tispjega xi taqra magazines, taqra ħafna affarijiet fuq kif qed ngħidu fuq l-ikel xi l-aħjar li tiekol ħalli ma teħxinx, qed tibda l-affarijiet. Allura hemmhekk tkun daqsxejn formali. Il-fatt illi bħal Bridget Jones Diary huwa ambjentat f'kuntest kontemporanju. Huwa eħfef għat-traduttur? Laħseb huwa jitqal. Ħanejlek, għax għagġil daqsxejn ma tgħidlek naħseb illi huwa jitqal. Trid tifhem id-dinja tal-lum. Qed tifhem, jiġifieri inti titkun taf. Tfajla illum il-ġurnata sewa li m'għandha l-ebda ħsieb illi dak illi sa tikteb sa tippreżentah x'imkien formali, jiġifieri mis se tagħmel paper fuq da, imma sempliċiment qed tikteb id-djarju tagħha. Jekk inti tifhem dan il-kunċett, allura sa ssibu kun se ngħid faċli. Imma anke hawnhekk l-ewwel qed lek tqil. Imma sa ssibu illi tista' tagħmlu mingħajr wis problemi. Basta, x'għalda l-iktar li ġej għalhekk l-ewwel tnikkert ukoll fuq il-kelma tqil, sewa, basta inti tkun lest illi taċċetta dak illi kultant aħna il-Maltin ingergru minnu. Illi għandek wis ingliżizmi. Tifhem? Ġifieri meta jien sa naqleb kif nitkellmu. U nitkellmu fejn? Meta aħna qegħdin f'sitwazzjonijiet informali. U x'nagħmlu aħna meta nkunu qegħdin f'sitwazzjonijiet informali? Kultant anke naqilbu għall-Ingliż f'nofs is-sentenza, il-code switching. Sewa, kultant nisselfu sitta la sinistra. Nisselfu. Ġifieri laqsikollok model ta' kifa. Meta qed f'dawn iċ-ċirkustanzi informali. Issa dik tirrappreżenta u ssir kidba. Meta ssir kidba mbagħad id-diskussjoni hija ma din hija letteratura Bridget Jones hija letteratura li kidbet. Wieħed irid jara daqsxejn ukoll x'inhuma l-iskopijiet. Jiena naħseb hawnhekk għandna letteratura, naturalment letteratura differenti minn letteratura li tkun elevata, all right, hija letteratura tal-lingwa ordinarja. Imma hija kontemporanja ħafna. Ma hawnhekk bniedem ma jridx ifittex xi ħaġa klassika. Imma irid jara daqsxejn il-moħħ kontemporanju kif jitfisser illum fil-bidu tas-seklu 21. U fil-Malti it-traduzzjoni minn għal min jaqra it-traduzzjoni f'din ir-riċerka isib illi iva rrappreżentata sew. Meta taqra sħiħa it-traduzzjoni tas-silta li traduċiet naturalment, inti tħoss li hawn għandek tfajla u ma tħossiex illi hija tfajla ta' xi nazzjon partikolari, qed tifhem, hija tfajla tal-lum, tista' tkun tfajla Maltija. Naturalment jekk naqraw fit-traduzzjoni tkun bil-Malti, ftehmna. X'inhu ma l-punti ewlenin hawnhekk li tagħmel din ir-riċerka allura? Eħe, dawn silejn huma interessanti għaliex l-ewwel nett ir-riċerkatriċi tajt il-qofol tal-riċerka tagħha li traduzzjoni għandha twassal il-messaġġ tat-test oriġinali, dak fil-fatt li qed nitkellmu fuq. Il-messaġġ, jiġifieri jekk hawnhekk Bridget Jones Diary huwa riflessjoni ta' karattru ta' tfajla, all right? Ta' karattru ta' tfajla tal-lum. Allura dak li fiċċet li tagħmel. U biex tagħmel hekk, it-traduzzjoni tagħha kellha tkun dinamika, jiġifieri qed tipproduċi dak ir-ritratt bil-kliem, sewa, u kella tkun funzjonali. Ġifiri, kull ħaġa li tagħmel, kull ħaġa mill-istrateġiji li ma nafti tieħor sens semmu, kull strateġija kella tagħmel xi funzjoni biex tibni dan ir-ritratt. Issa l-funzjoni ta' traduttur, all right, hija differenti minn dik il-funzjoni tal-awtur. All right? U mbagħad hemm punt ieħor li għalkemm qatt inti ma jista' jkollok fit-traduzzjoni dan semmejnih ukoll drabi oħra, ekwivalenza perfetta, sewa, però dejjem tista' ssib xi strateġija, xi metodu li jista' jikkompensa għal dak li inti tkun qed titlef sewa. U hawnhekk jidħol importanti l-istil f'dan ir-rumanz fl-oriġinal. U allura traduttriċi tagħmel punt li tajt it-traduzzjoni tal-istil mhux dejjem tista' isseħħ. Jiġifieri mhux dejjem irnexxiela titraduċi l-istil. Issa wkoll naraw, pereżempju wieħed li sansemmu fejn jidħol l-istil huwa fejn l-Ingliż. Fl-Ingliż tħalli xi elementi grammatikali barra u fil-Malti ma tistax tagħmel hekk. Imma rad kif għamlet u sabet mod ieħor kif tista' tagħmlu. Ġifiri hawnhekk qed nitkellmu wkoll fuq in-nuqqas ta' traduċibilità sewa. U fejn issib dawn il-każijiet ta' nuqqas ta' traduċibilità għax ma tistax titraduċi, alright? Allura trid issib b'mod hawnhekk qed insejjaħlu mod organiku kif titlef kemm mill-inqas li tista'. Niftehmu ma tippruvax titlef kollox. U mbagħad tagħmel punt ukoll li s-self huwa essenzjali. Irridu nisselfu. Għaliex hawnhekk hawn il-kustjoni ta' id-dinja tal-lum, id-dinja Maltija tal-lum. Qed tissellef mill-Ingliż? Meta qegħdin f'sitwazzjoni lingwistika, ġifieri qed nitkellmu b'mod informali u personali, immaġina qegħdin f'parti. Right? Blimbit idur ġo rasna, iktar mill-li ġo tazza, niftehmu u inti qed titkellem. Dawn is-sitwazzjonijiet ġifieri li għandha hawnhekk. Il-punt, l-aħħar punt li se nsemmi għaliex dina għamlet ħafna punti interessanti, għaliex kif fatt din il-biċċa riċerka hija impenjattiva ħafna. Il-formalità tista' tikklexxja mar-realtà. X'i tfisser? Ħanieħdu l-eżempju, dana mhux bil-fors qiegħed fit-test sewa. Aħna kieku jiena u inti silejn qed nikdbu xi ħaġa fuq l-edukazzjoni, qed nikdbu anke għall-programm, aħna nużaw il-kelma l-għallim. Sewa, imma meta tkun id-dar, sewa, x'għatlek it-teacher ħiede l-għodu. Tuża teacher, ara, ġifieri teacher qed inħalluha b'mod informali. Ġifieri meta jiena qed nikteb b'mod formali, hemmhekk dik li qed tikklexxja mar-realtà. Fir-realtà aħna ngħidu ħaġa, l-istess bħal meta aħna ngħidu sejjer l-airport, ħan wassal it-tifla l-airport. Imma mbagħad tikteb aeroport. Tara ġifieri dawna affarijiet li jiġru parti mir-realtà tagħna. Issa hawnhekk din sabita traduttriċi importanti għaliex ir-realtà riedet mhux il-formalità. Mhux dejjem lanqas għax għandha element ukoll fejn jidħol il-formalità, ma dik ħallietu riserva għal meta jkun hemm bżonn. Sewa. F'kull programm nitkellmu wkoll aħna fuq xi strateġiji tkun użat it-traduttriċi. Sewa. hemm ħafna strateġiji, imma ħanħduhom ħanieħdu xi wħud minnhom sewwa. Però jgħid tagħmel distinzjoni għaliex huwa importanti d-distinzjoni li tagħmel hawnhekk. Meta tajt li hemm ekwivalenza formali u ekwivalenza dinamika dina toħodha minn l-istudjus Eugene Nida. Ekwivalenza formali meta inti tkun qed titraduċi kelma b'kelma u ekwivalenza dinamika meta inti titraduċi l-ħsieb. Ħsieb biħsieb, qed tifhem? Però wkoll għandna l-istrateġiji li jħorġu minnhom dawn sewa u ma ninsewx jiena diġà semmejt l-Ingliżiżmi u code switching. Però ħalli nibdew bl-istrateġiji dak li staqsejtni inti. L-esperimentazzjoni lessikali, dina bil-forsi tidħol fl-esperimentazzjoni, jiġifieri trid saħna hawnhekk se nitkellmu fuq it-traduttriċi mhux l-awtriċi biex niftehmu sewa. Ir-riċerka tħaddem fil-Malti diversi proċessi ta' neologiżmi li iħaddem l-oriġinal. Issa hawnhekk ukoll punt ieħor illi semmi ma semmejtux apposta xirrid tinsemmi hawnhekk. Ija, illi studjus iħor Peter Newmark fi traduzzjoni jgħid illi kull neologizmu li jagħmel l-awtur fi traduzzjoni dak il-neologizmu irid jinħoloq mill-ġdid. Iġifieri qed jagħti speċi ta' liċenzja lit-traduttur biex anka hu joħloq l-ġdid. U hawnhekk dina segwieħ. Mhux dejjem għaliex qatt m'għandek regola fissa fi traduzzjoni, as fil-kitba. Tinsix hawnhekk għandek element li hija traduzzjoni letterarja għandek element ta' kreatività wkoll. Jiġifieri traduttur jew traduttriċi tista' tkun ukoll kreattiva f'dak li tagħmel. U hawnhekk naraw daqsxejn minn dan minn din il-kreatività. Per eżempju, mela qegħdin nitkellmu fuq l-esperimentazzjoni bil-kliem sewwa l-esperimentazzjoni lessikali. Fi Bridget Jones insibu aħna kelma ħanajdela ġdida, slattishly, per eżempju, li normalment dak huwa avverbju, sawa, normalment intuża bħala aġġettiv, aħna nsibu slattish, imma slattishly fl-Ingliż ma teżistix aktar xilli użata hawnhekk f'dan ir-rumanz biss. U mela qiegħda bħala avverbju. U fl-oriġinal edha hekk. Behave sluttishly around the house. Ara, laqas għandek subject, ettara għax huwa miktub fid-djarju. Behave, jgħet titkellem għalija nifisa, allura m'għandix għalfejn. U niżlet hekk miflok I normally behave in a sluttish way, forsi b'Ingliż daqsxi aħjar, around the house. Behave sluttishly around the house. Kif qalbita? Għal-Malti. Inkun traskurata fid-dar, hawnhekk allura waħda minn dawk l-affarijiet li tilfet, għaliex in-nuqqas ta' grammatika li hemm fl-Ingliż intilfet. Traskurata ma tirriflettix il-kelma. All right, issa ħa naraw daqsxejn kif ħadem moħħa it-traduttriċi. Mela, slatix tfisser mod hija għażina jew għat-taħħib sewwa, imma slatt tista' tfisser. Mara immorali, ġifiri aħba, sawa, jew inkella, mara traskurata, maħmuġa. Issa, il-riċerkatriċi ħasset li dan it-tifsir doppju ma setax jisir fil-Malti, dak intilef. Mela, dak li tat fl-oriġinal, Bridget Jones, naturalment, intilef dak il-sens doppju, sawa, imma għażlet traskurata, għax ħassita li toqrob ħafnik tal-lejn is-sens tas-silta source. Tal-Ingliż, jiġifieri ma xtaqitx it-traduttriċi tippreżenta lil Bridget Jones bħala aħba, iktar bħala mara jew tfajla, isa traskurata fis-sens li dinha m'għandha xejn ħlief wara x-xogħol tara kif tagħmel u taħli l-ħin. F'dak is-sens. U hekk il-verżjoni Maltija saret funzjonali. Hawnhekk, pereżempju, f'dan il-każ, it-traduttriċi ma setitx tiftaħa iktar bħala sens. Setat, eħe. Għax hawnhekk hija magħluqa ħafna. Magħluqa. Ma tirriflettix il-frażi li għandna fis-sors oriġinali. Huwa punt interessanti Iva, daka wieħed mis-sagrifiċċji li traduttriċi kellha tagħmel. F'dan il-każ titlef daqsxejn mbagħad ħalli ż-żieġ imkien ieħor, imma ma setax li f'kull parti meta għax minn dawn għandek ruxmata sewa f'dan ir-rumanz, f'kull parti sa żżid, l-ewwel qed għax ix-xogħol mbagħad jikber ħafna. U iktar idejja. U t-tieni tibda tnaqqas minn dik l-atmosfera ta' informalità, ta' atmosfera personali. Ftehimna? Iva, Selin, dak li qed tgħid inti, it-traduttriċi kellha bil-fors tagħmel dawn is-sagrifiċċji. Traduzzjoni titlef. Dik hija ħaġa li titlef u kultant ma terbħux. Ftehimna? Tinsiex li l-Malti u l-Ingliż huma differenti. Ma kieku kienu l-istess, ma kienx ikollna bżonn waħda minnhom, li mhuwiex il-każ. Imma mhux dak kollu li hemm fl-Ingliż nistgħu nagħmlu ħalli lavorjaw kontemporanju, laqqas dak kollu li hemm fil-Malti ma nistgħu naqilbu għall-Ingliż. Dawn huma affarijiet tagħna. Sewa. Issa fuq din l-esperimentazzjoni sewwa li qegħdin nitkellmu, kultant jinħolqu forum ġodda fl-Ingliż. Naturalment kull meta jkollha bżonn sewwa, u t-traduzzjoni wkoll toħloq il-ġdid. Pereżempju għandna il-famuża Fakwitz. Fakwitz li ħolqita fid-djarju tagħha, Bridget Jones, Emotional Fakwitz, u mbagħad għamlet Emotional Fakwitage. U it-traduttriċi għamlet għal Fakwitz għamlet fakkisti emozjonali, u mbagħad għal Fakwitage għamlet fakkizmu emozjonali. Però ħa naraw daqsxejn kif mexa l-ħsieb tagħha. Sawa. Mela it-test bil-Ingliż Fakwit imbena fuq dimwit, ħavwit, nitwit, dak qegħdin hemmhekk, għax dik hija wkoll neoloġiżmu bl-Ingliż sawa. U użata Bridget Jones biex tfisser bniedem stupidu li n-nies ma tantx taħmlu minħabba imġiebtu. Sawa? U allura emotional fakwit huwa dak ir-raġel meqjus stupidu għax insensittiv għas-sentimenti tan-nisa. Ftehimna, mela hemmhekk dan il-kuntest ħareġ dan it-tifsir kollu. Issa traduttriċi setgħet qabdet u trasferit il-kelma fil-Malti b'ortografija mibdula u kitbita feqak kewqite. Nibgħu tiġi Fakwitz ħalliha bl-Ingliż però miktuba b'ortografija Maltija. Imma rat li ma kinitx tagħmel sens, tinsiex illi it-traduttriċi hija interpretu wkoll dak li qed tagħmel. Jiġifieri importanti li nżommu f'moħħna da wkoll. Issa minħabba li fil-Malti kollokjali aħna kultant nużaw ifakja, sewa, allura labet bil-kelma fak. Ħadet fak fil-Malti fi AKK bħala it-zok, it-zok morfemiku, sewa. U zidet ist, sewa, bħal meta aħna ngħidu fasċist. Ok, mela hemmhekk kellha l-mudell u produċiet fakkist. Imbagħad meta ġiet għal Fakwitage, probabbli użata l-ewwel darba f'dan ir-rumanz bil-Ingliż, sewa, biex tfisser manipolazzjoni tas-sentimenti, it-traduttriċi setgħet tibni fuq it-zok fak terġa' u kellha mnejn tagħżel fakkaġni fuq fittaġni jew fakkiżmu fuq faxxiżmu. Issa ġara li għażlet it-tien waħda fakkiżmu għax ħassita iktar ideoloġika fis-sens tagħha. Tara ġifieri hawnhekk il-moħħ tat-traduttur miexi b'mod ukoll loġiku u jimxi fuq ir-riżorsi li hemm fil-Malti. Oħra, nitkellmu fuq din l-esperimentazzjoni. Jissawru derivazzjonijiet bħal workaholics, per eżempju, illi tuża fl-oriġinal. U hawnhekk it-traduttriċi għamlet workaholiċi. Ġifieri nofsa ħallitha bl-Ingliż l-oħra qalbithom sewwa. U mbagħad din workaholiċi la kienet kapaċi tagħmel dik meta ġiet terminu a sex addict, alright, dina għamlet sessoholiku. Ettara il-traduttriċi qed tkun hija nifisha kreattiva u qed toħloq il-forum il-ġodda. Sawa. Meta jiġu mbagħad it-termini li kellha tissellef sewwa bħal moisturizer pereżempju. Kulħadd moisturizer juża, ġifieri hemmhekk qed tirrifletti r-realtà bħal contact lenses, pereżempju, min spice, hangover. Dawn aħallithom kif huma għax huma huma parti mill-lingwa ħajja tagħna wkoll, lan issellfuhom. Issa kella wkoll kultant fejn tuża l-parafrasi. Sawa, u il-parafrasi ma tistax tuża il-ħin kollu. Inti referejta għalih fil-ewwel, meta għad aw tilfet missa forsi spjega daqsxejn iktar. Iva, kollha okkażjonijiet fejn kellha tuża l-parafrasi ħalli tispjega ruħha. Imma meta użat il-parafrasi, użatu ma elementi oħra illi kienu itaffu it-tul tal-parafrasi. Hemm ukoll l-istrateġija kif sa tirrappreżenta l-istil kollokjali. Sawa, sa hawnhekk tgħidli stil kollokjali mhux diffiċli għaliex aħna fil-Malti għandna l-istil kollokjali tagħna. U vera. U hawnhekk forsi kellha l-inqas għadma jibsa li seta ikollha it-tradutriċi sewwa. Imma bħala stil kollokjali aħna rridu nifmu fil-kuntest bilingwi tagħna sewwa, forum informali, ingliżiżmi, code switching u self ukoll. Dawna rridu jidħlu fl-istil informali. Imbagħad għandna tagħna, pereżempju, it-qassir. Aħna għandna l-kelma minħabba fek, kelli nagħmel hekk. U fl-istil kollokjali aħna ngħidu ħabba. Inqasru. Daka seta tagħmlu. Għaliex qegħdin hemmhekk l-affarijiet. U oħra kienet interessanti ħafna meta kellha tuża l-kelma ħaġu minflok ħaġa, dan il-ħaġu. Kienet interessanti. U hekk b'dak it-tarif illum dwar it-traduzzjoni tal-ktieb Bridget Jones Diary niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Il-Malti fi traduzzjoni flimkien miegħi Sillejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Grazzi li kontu magħna, insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Sillejn Buħaġar. We'll be right back.